three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 20. I can deal your love. Capitulare, încă una, Dan, și gata, am terminat. Top 10 urmează pe 10, NRT 100, Ina, Endless. Pe 10, Endless, coboară Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Pe 9, iar pe 8 ascultăm Maximilian, Sophie. E sofisticată, mă, tu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Cu siguranță

since day. Right about now. You are tuned into the greatest Romanian Top 100. Number 2. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. Rihanna n-a reușit nici astăzi să ajungă pe primul loc. We Found Love staționează pe 2. Înainte de number 1, ultima recapitulare. Number 10. Number 8. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Number 7. Number 6. That flow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gonna come. Number 5. Mai tare piesa săptămânii rămâne cea care e pe primul loc de cea de 10 săptămâni. Liu Kelly, I Follow Rivers. This is the number one song of the week. Pentru Duke Kelly, I Follow Rivers rămâne cea mai ascultată piesă în săptămâna ajunsă la final în România. Și aduce săptămâna viitoare, aflăm împreună duminică la 10 dimineața. A fost cu voi Andreea Berghia, Dan Marcu și colaboratorii Media Forest, datorită cărora este posibil acest clasament. Vă dorim un weekend plăcut în continuare și o săptămână bună de mâine începând. Bye! Woo! Hottest hits, Hot 100 airplay, biggest countdown. Romanian Top 100 on Kiss FM.